Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 22 Haziran Salı. Yıl 2021, ay 6, gün 173, Hızır 48. 1442 Hicri, Zilkade 12, 1437 Rumi, Haziran 9. Tarihten kısa kısa. Vikinglerde kadın kutsaldı. Her istediğini yapabilirdi. İsterse savaşa katılır, isterse ordu yönetir, isterse de kocasının çamaşırlarını yıkardı. Hiç kimse kadın üzerinde baskı kuramazdı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Shirley Ellis'ten eğlenceli neşeli bir parçayla yaptık. Bugünlerde neşeli parçalara ihtiyaç gitgide daha fazla duyuluyor gibi sanki. Puzzle Song, The Puzzle Song adlı bir şarkının içindeki bulmaca, bilmeceyi de soruyordu. Bilmece şarkısı diyordu. Ve sonunda da bulsan da bulmasan da bilmece bilmecedir diyordu. Cevabı bulsan da yapacağını o bilmece bilmece olarak kalır. Ve asıl çözülmesi gereken şarkının içindeki bilmecedir diyordu. Niye çaldık? Şimdi onu da Galeano'ya bakarak öğrenelim. Eduardo Galeano. Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bilmece. Arkadaşlar büyük bir ziyafet için tek bir şartla toplandılar. Yemekleri gözleri bağlı halde yiyeceklerdi. En sonunda aşçı onlardan şunu istedi. Her ağız yediği şeyin ne olduğunu söylesin. Birçoğu şöyle dedi. Tadı tavuğa benziyor. Bu menüde yer almayan yegane hayvandı ama kimse konunun üzerinde fazla durmadı. Netice itibariyle artık tavuğun tadı tavuğa benzemiyordu. Çünkü günümüzde her şeyin tadı her şey ya da hiçbir şey gibiydi. Bu zorunlu tek tipleştirme çağında tavuklar seri halde üretiliyorlar. Tıpkı deniz ürünleri ve balıklar gibi. Ve tıpkı bizim gibi. Eduardo Galeano. Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tek tip dünya meseleleri üzerinde epeyce haberimiz olacak bugün. Bugün ve diğer günlerde olduğu gibi, ama ondan önce tarihte bugüne bir göz atalım. 1633 yılında bugün Engizisyon mahkemesince mahkum edilen Galileo, Kopernikçi görüşlerini, yani dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğüne ilişkin tezini inkar etmek zorunda kaldı. Evet, Galileo için sonradan, ama gene de güneşin etrafında dönüyor dünya dediğine dair bir söylenti vardır, ama bu doğru değil. Geri almıştı, inkar etmek zorunda kalmıştı Galileo. 1846'da Adolf Sachs saksofonun patentini aldı. Saksofon 1840'lar başında Paris'te yaşayan Belçikalı müzik aygıtları yapımcısı ve klarinetçi Antoine Joseph, ya da kısaltılmış lakabıyla Adolf Sachs tarafından tasarlanmıştı. Saksafon adı da mucidinin soyadı olan Sachs'la Grekçe ses anlamına gelen fon kelimesinin, fono kelimesinin birleştirilmesiyle oluşur ve Sachs'ın sesi anlamına gelir. Sachs'ın 1846'da aldığı patentten sonraki 20 yıl boyunca saksafon yalnızca Sachs'ın kendi fabrikasında üretildi. 1866'da patent süresinin bitiminden sonra saksafonda öteki üreticilerce birçok değişiklik yapıldı. Tek tip saksafon üretilmiş 20 yıl boyunca yani. Evet, cazın en önemli aletlerinden biri olan bir şey aslında. 1941 yılında bugün ise Nazi Almanyası Barbarossa harekatını başlatarak Sovyet Rusya'yı istila etmeye başladı. Aynı gün Nazi işgali altındaki Yugoslavya'da ilk Yugoslav partizan birimi olan SİSAK Halk Kurtuluş Partizan Müfrezesi kuruldu. Biri Sırp kadın antifaşist Nada Dimic olmak üzere 79 kişiyle kurulan örgütün diğer bütün üyeleri Hırvat'tı. Günümüzde 22 Haziran Hırvatistan'da antifaşist mücadele günü olarak kutlanıyor. 2012'de bugünse Malatya Erhaç hava üssünden kalkan F-4 Türk askeri jeti Suriye karasuları açıklarında Suriye ordusu tarafından düşürüldü. Uçakta bulunan iki pilot hayatını kaybetti. Olaylar çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye karşı angajman kurallarını değiştirmiş ve Suriye sınırı boyunca askeri hazırlıklar yapmıştı. Değişen angajman kuralları kapsamında birçok defa Suriye tarafında ateş açılmış. 24 Kasım 2015 tarihinde ise bu sefer Rusya'ya ait bir savaş uçağı düşürülmüştü. Pilot kurtulmuştu fakat Bayırbucak Türkmenleri tarafından da katledilmişti. Böyle bir gelişmeydi. 2012'de de bugün bunlar oldu. Evet, şimdi bugün de bugüne geçelim aslında. Neresinden başlayacağımı bilemiyorum ama dünyanın gidişatının pek parlak olmadığını gösteren hiç karartıcı bazı haberler olduğunu da söylemek zorundayız. Özellikle iklim açısından kar peşinde koşan şirketler yüzünden. Özellikle çok ürkütücü bir haberle başlayabiliriz. Kanadalı fosil yakıt şirketi Recon Africa, Namibya ve Botswana'da Afrika'nın derinliklerinde petrol kuyuları açmaya hazırlanıyormuş. Tam COP26, yani iklim için mücadelede artık son şanslarımızı kullanmak üzere bütün ülkelerin Glasgow'da bir araya geleceği iklim zirvesinden birkaç ay önce bütün taahhütlerin aksine gelişmiş zengin ülkelerin daha da zenginleşmesi için girişimler görülüyor. Yani bunlar ne oluyormuş? Bütün Afrika'da filler başta olmak üzere vahşi yaşam alanlarındaki canlıların ve su varlıklarının büyük zarar göreceği gerekçesiyle plana karşı çıkıyorlar. Ama bu ülkeler milyarlarca dolar kar elde edecekmiş bu fosil yakıt çıkarma işinden. Şirketler evet, böyle diyor. Çok büyük bir olay yani. Fillerin hikayesini de takip etmeye devam ediyoruz. Çin'deki zaten sayıları son derece azalmış olan dünyanın en zeki, en büyük hayvanları arasında geliyor. Balinalardan sonra ikinci büyük canlılar. Ve sayıları giderek azalıyor. Hatta Çin'deki çok çok azalmıştı. Birkaç hamleden sonra biraz yükseltilmişti sayıları. Yani ama yükseltildi dediğim de yani birkaç yüz. Birkaç yüzden ibaret yani. Yani şeyin yazdığı çok çarpıcı bir yazı da Ceren Ergenç'in Duvar'da yazdığı gazete Duvar'da Fillerin Adalet Yürüyüşü'nde açıkça şey söyleniyordu. Asya filleri yani meçhule giden fil sürüsünden bahsediyordu o yola çıkmış olan ve 1970'lerde yasak avlanma ve 80'lerde de Çin'in kapitalist dönüşümü sonrası yaşam alanlarının, habitatlarının daralmasıyla sayıları yüzlü sayılara kadar düşmüş. 2000'li yıllardan sonra da Çin devleti biraz önlem almaya başlayınca şimdi 350 civarına çıkmıştı. İki sebebi var yaşam alanlarının daralmasının. Biri konaklama yerleri arasındaki geçiş koridorlarını tıkayan kentleşme, şehirleşme. Bir de yağmur ormanlarını yok eden kauçuk tarımı. Kauçuk çok karlı bir iş. Ve Güneybatı Yunan'daki 670 kilometre kare civarındaki kauçuk tarlaları kapitalist dönüşümden beri yağmur ormanlarının %70'ini yutmuş durumda. Kauçuk ağaçları da etraflarındaki doğal ortama çok zararlı çünkü diğer ağaçların 5 katı kadar su emiyorlar. Zaten kuraklık var. Kauçuk tarlalarının yanlarından geçen nehirleri de tamamıyla kurutabilme gücü var. Ki kurutmuşlar da diyor zaten Ergenç. Ve sonuç olarak her şey tartışıyor. Filler muazzam bir yürüyüş yaptılar. Videosu bile var. Deutsche Welle Türkçe'de de vardı. Çin'de devlet televizyonundan olduğu gibi alınmış olsa da insan merkezli yaklaşıma güzel bir örnek diyor. Mini belgeselin odak noktası fillerin tarlalara ve köylere verdiği maddi zarar. Yani zarardan kasıt da tarım ürünlerini yemeleri. Yani saldırmıyorlar, sadece yiyorlar. Ve köylülerin fillere karşı ne kadar hoşgörülü olduğu, fillerin yaşam alanlarını terk etmesine neyin sebep olduğuna değinilmemiş bile. Zaten kauçuktan da kimse vazgeçmiyor çünkü çok karlı. Doğal yaşam alanlarında aç ve susuz kaldıkları için yollara düşmüş fil sürüsüne gelince uluslararası basın onları Yunan eyaletinin başkenti Kunming'e varınca fark etti ama onlar aslında bir yıla yakındır yollarda ve 500 kilometre yol yürümüş durumdalar. İlk yola çıktıklarında iki yetişkin erkek fil yarı yoldan geri dönmüş. O yüzden Çin sosyal medyasında sürünün liderinin genç ve fillerin kolektif hafızasına hakim olamayışından dolayı yolunu kaybettiği yorumları yapılmış. Oysa liderlik sorunu. Evet tabii ve üstelik de asıl şeyini kaybeden kolektif hafızasını kaybeden kim acaba? Filler mi, insanlar mı diye de sorası geliyor. Bence ÇKP buradan bir ders çıkarmıştır. Demek ki neymiş? Çin halkı, Çin Komünist Partisi'ne, deneyimine ve liderliğine güvenin. Yoksa kaybolursunuz. Evet, kesinlikle öyle. Küçük kırmızı kitabı bir daha bulup okuyalım. Şimdi Mao'nun ne diyormuş bakalım. Mao Çetung'un ya da Zedung'un. Yani pandemiden çıkış yolu görünen şu günlerde filmlerin ünlü hafızasını örnek alıp yolumuza öyle devam etmek iyi olur diye bitiyordu Ceren Ergenç'in yazısı. Evet böyle yani Afrika'da da sayıları müthiş düşmüş olan filler başta olmak üzere vahşi yaşam alanındaki canlıların ve su varlıklarının büyük zarar göreceği söz konusu ama yapacaklar. Hem de en yeşilci ülkelerden biri olduğu söylenen Kanada. Evet. Bir şirketi değil mi bu? Kanadalı şirketler de gerçekten altın madenleri, fosil yakıt şirketleri vesaire dünyanın canını okuyorlar gerçekten bir yandan. Evet işte bu yani bütün zaten son yapılan araştırmalarda zengin ülkelerin %90'ın üzerinde bir şekilde katkıda bulunduğu ortaya çıkıyor şeye. Küresel ısıtma ve kuraklık, kıtlık ve dünyanın yok oluşuyla ilgili ama %90'ın üzerinde yani. Fakat neyse şimdi bir başka gelişme daha var. Bir grup bilim insanına göre bu hafta Avrupa Birliği'nde tartışılacak kimyasallarla ilgili yeni kurallar var. Orada da bir skandal karar çıkması söz konusu değil mi? Evet, 200 bin kadar polimerden söz ediyoruz. Şu anda Avrupa Birliği içerisinde kullanılmakta olan, bunların bir kısmının yasaklanması ya da kullanımının ciddi oranda azaltılması söz konusu. Çünkü diğer canlılara verdiği zarar, yani zehirden söz ediyoruz tabii burada. Bunların sadece %6'sına kullanımına sınırlama getirileceğine dair bir tasarı varmış ve bilim insanları bunun çok çok az olduğunu söylemişler. Evet, yani 200 bin polimerden yalnızca %6'sı kapsamlı güvenlik kontrolleri gerektirecek deniyor. Yani tamamen teslim oluyorlar plastik kullanımına ve dünyayı bütün canlılar alemine çok büyük bir tehdit olan, kirlenme faktörü olan plastiklerin böylece şeyine devam ediliyor. Yani çok çarpıcı bir gelişme bu da. Bu polimerler tekstilde, kimyasal temizlik ürünlerinde, kozmetikte ve benzeri birçok sektörde Evet, özellikle giyim ve kullanılıyorlarmış. moda sanayinin çok büyük etkisi var. Onlardan vazgeçilmiyor. %6, yani tasarı bu. Avrupa Birliği'nin dünyayı korumak için, Avrupa ülkelerini korumak için canlıları getirdiği şey bu. Bu arada müthiş tabii kuraklık ve açlık haberleri var. Biraz da onlara geçelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuraklık izleme kuruluşu verilerine göre ülkenin %38'ine ulaşmış kuraklık. Ve Kaliforniya eyaletinde sıcaklıkların rekor düzeylere yükselmesi nedeniyle acil durum ilan edilmiş. Bekleniyordu zaten. Ve ölüm vadisi geçen sene 54 santigrada kadar çıkmıştı Celsius sıcaklığı daha. Ama o 2 yıl üst üste görmüştü ölüm vadisinde. Ama onlar Ağustos ayında yapılmış ölçümlerdi. Şimdi daha Haziran'dayız. Ve ona yaklaşmakta dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık rekoru orada kırılmıştı. Ölüm Vadisi adı üstünde işte. Şimdi acil durum ilan edilmiş ama bakalım ne olacak yani. Aslında şöyle, bir yandan tabii olağanüstü hal ilan edildi ama yangınlar çoktan başlamış durumda. Guardian'da dün yer alan bir haberdi bu. Şu ana kadar Kaliforniya bölgesinde bakıyorum 33 büyük yangın gerçekleşmiş. 372 bin akre, bunun kaç hektara denk geliyor? Acre, Acre. yani bu 4, 4, 4, 16, 4, 960 bin hektara yakın. Evet, bu 10 kadar devlette, batı kıyısında, bu en büyük kuraklığın olduğu bölgede gerçekleşmiş. Aynı zamanda Kaliforniya'da en fazla orada gerçekleştiriliyor. Yüzlerce kişinin özellikle bir Budist tapınağın bulunduğu bölgede, Tasajara Mountain diye geçiliyor dağı yani. Bu civarda evlerini boşaltmak durumunda kalıyor. Tabii tapınağı da boşaltmak durumunda kalmışlar, uyarılmışlar yani. Çünkü buraya doğru ilerliyorlarmış. 450 itfaiyeci yangına müdahalede bulunuyormuş Perşembe gününden beri. Evet, o pek haber olmuyor bu ama son derece önemli, beklenen bir şeydi. Bütün bilim Evet. insanları, meteorologlar ve iklim aktivistleri özellikle bu konuda çevre korumacıları aylardır değil, yıllardır hatta günlerdir de son günlerde söylüyorlardı ama yapılacak bir şey yok ve 450 itfaiyecinin de genellikle sonradan da hapishanede bunlara saati 1 dolar filana çalıştırılan itfaiyeciler yapılıyor. Şimdi kontrol altına alınması oranı ne kadarmış? Pazartesi sabahı itibariyle, yani bugün itibariyle gördün mü onu? Sıfır. Evet. Henüz sıfırmış yani bu sözünü ettiğin yerdeki kontrol altına alma şeyi. Çok vahim bir durumdan bahsediliyor. Ama daha da vahim olanı şu, şimdi mesela G7 zirvesi tamamen çuvalladı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. İklim krizini ve biyolojik çeşitlilik krizini önlemek konusunda bir sürü vaat, söz verilmesine rağmen hiçbir şey yapılmıyor. Common Dreams'den de Andrea Germanos imzalı bir yazı var, 21 Haziran tarihli. Yani bütün küresel umutlar da tehlikeye düştü diyor, şüphe altında kaldı diyor G7. Çünkü iklim finansmanını yoksul ülkelere, özellikle yoksul ülkelere çok hiç katkısı sıfıra yakın olduğu halde, yani minimal katkıda bulunup en büyük zararı çeken büyük bir iklim adaletsizliği var. Yıllardır söylemeye çalıştığımız gibi. Şimdi bütün taahhütlerini de henüz yerine getirmiş değiller ve getirecek gibi de görünmüyorlarmış yazdığına göre. Çeşitli yerlerden derlemiş, mesela Guardian gazetesi Observer adıyla çıkıyor Britanya'da pazar günleri. Observer ayrı bir gazete diye. Ve orada bir konuşma yapmış Birleşmiş Milletler iklim sorumlusu Patricia Espinoza ve diyor ki işin maliyesine geldiğinde çok daha net bir sinyal bekliyordum, işaret bekliyordum. Nasıl ve ne zaman bu 100 milyar dolar ayrılacaktı yoksul ülkelere, bu iklimle baş etsinler, daha yaşarlarken hayatları tarih olmasın diye, çok ünlü bir sözde Torres Adası yerlilerinin tarlalarını su basan, yani deniz basan yerlilerin söylediği gibi, yaşarken tarih olma korkusundalar. Gelmedi bir şey diyor. Yani nasıl Espinoza demiş ki gelmedi herhangi bir şey. Yani çok iklim kırılganı olan ülkelere Glasgow'a gelip de sözlerini, vaatlerini tutmayan hükümetlerle konuşmalarının çok fazla bir anlamı olduğunu görmüyorum diyor. Çok ağır konuşmuş aslında. Evet. Diplomatik dil içinde değil mi? Yani kesinlikle. Bu COP26 için sağlam bir temel oluşturmaz, başarılı bir COP26 zirve geçirmemiz için diyor. Yani bu tek bir şart var diyor. O zorunludur. Bu paraların verilmesi gerekir. Biz başarısız olmayı göze alamayız, yıkılırız demiş yani. Çok kaygı verici gelişmeler ve sonunda da şeyi söylüyorlar, bir başka kişi konuşmuş bu konularla ilgilenen bir iklim aktivisti, iklim aktivist kuruluşu. Yani zengin yediler, G7 ülkeleri derhal bu parayı, taahhüt ettikleri parayı çıkarmazlarsa gelişme yolundaki, yani yoksul ve gelişme yolunda denen ülkeler COP26 konuşmalarını, görüşmelerine katılmamalılar demiş. İskoçya'da bu Kasım'da, bu oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Dün bu arada bu siyasilerin ne denir, 200'lüğüne dair bir yazı USA Today'de yayınlandı. 350 org kurucusu Bill McKibben paylaşınca gördüm ben de. Yerli halkların temsilcisi demeyeyim ama aktivisti diyeyim, Crystal Cavalier ile iklim bilimci Michael Mann bir yazı paylaştılar USA Today gazetesinde. Ve Biden'ın onayıyla şu anda sürmekte olan Mountain Valley Pipeline diye geçiyor, Amerika'nın en büyük doğalgaz boru hattı projesinin derhal durdurulması gerektiğine dair bir yazıydı bu. Bu doğalgaz boru hattı için Michael Mann ve Cavalier metan boru hattı demişler ve iklim değişimini durdurmak için, özellikle de çevre adaleti için metan üretiminin çok hızla sınırlandırılması gerekiyor. Çünkü karbondioksitten onlarca kat daha fazla ısı, evet, tutabiliyor. Kimine göre 28, kimine göre 80 kat daha, evet, fazla hayatta kalabilen bir gaz. Evet. Sanırım bu zamana göre, yani çok, evet, daha az sürede kalıyor. İlk 10 yıl işte 80 küsür kat, gittikçe çözüldükçe 24 kata kadar düşüyor. Ama gene de 24 kat daha fazla ısı tutuyor yakın vadede. Dolayısıyla bu ve doğal gaz üretimi, metanın özellikle çok daha fazla salınımının olduğu bir üretim biçimi. Dolayısıyla bunların mutlaka hızla engellenmesi gerektiğine dair böyle bir yazı çıkmıştı. Evet ve hiç bunları takmıyorlar. Yani şimdi şeye dönecek olursak bu COP26 çok yaklaşmış olan ve bütün zengin ülkelerin asla sözlerini tutmadıklarını gösteren, giderek de vahimleşen durumun en tipik örneklerinden biri, aynı habere dönecek olursak Common Dreams'deki Salimül Hak var. Bangladeş kökenli Uluslararası İklim Değişikliği Merkezi ve Kalkınma İklim Değişikliği ve Kalkınma Merkezi diye bir merkez. Yani Reuters'da yazmış bir fikir yazısı, kaleme almış ve diyor ki yani bir G7'de zengin ülkeler komünike çıkarttılar. İklim maliyesini ve hedefi tutturmak için artıracaklarını söylediler, net olarak taahhüt ettiler. Fakat nasıl ve ne zaman yapacaklarını söylememişlerdi. Yani özellikle de işte G20'nin Eylül'de yapılacak G20 toplantısının da bunu oraya bırakmışlardı, atmışlardı diyor. Yani Eylül'de zaten Kasım'dan hemen önce şeyden, iklim zirvesinden oraya atmışlardı diyor. Yani şurası açık aslında. Artık zengin ülkeler kesinlikle bu kolektif finansmanı yapmaktan vazgeçtiler diyor. Açıkça görülüyor ve her ülke ne yapacağına kendisi karar verecek ve kendi hissesini koyacak anlaşılan. Bu işten vazgeçiyorlar demiş. Yani eğer G7'de zaten hemen bu parayı koymazsa gelişme yolundaki ülkeler COP26 iklim zirvesi konuşmalarına bu Kasım'daki İskoçya'daki katılmamalı Glasgow'da ve Kasım'dan önce demiş bu para yatırılmazsa o zaman iklimden kırılgan olan ülkelerin Glasgow'a gidip sözlerini kıran, vaatlerini kıran ve yerine getirmeyen ülkelerle konuşmasının herhangi bir anlamı yok demiş. Nasıl yapacaklarını Eylül'e Kasım'a atmışlar. Aslında 2 yıl önce COP25'te ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını kararlaştıracaklardı. COP26'ya atmışlardı. COP26'yı Covid sebebiyle bir yıl sonraya attılar. Dolayısıyla zaten böyle bir 2 yıldır atıyorlar. Şimdi de hala şimdi de G20'ye atmışlar. Herhalde. Oradan da evet G20'ye attılar diyor işte Salim El Huk ya da Hak. Gerisi G20 de şöyle, G7'ye atar daha sonra. Evet. Böyle top çevirirler. Top çevirirler. Greta Thunberg'in de işte Laga Luga diye kuvvetle eleştirmekte olduğu ve diğer iklim aktivistlerinin de dünya çapında devamı geliyor. Bu arada Great Barrier Reef denen, yani yeryüzündeki Amazon yağmur ormanlarıyla birlikte yaşayan varlıkların en büyük çeşitliliğini gösteren mercan resifinin de durumu malum. O kadar büyük Avustralya, bu okyanusların asitlenmesi, küresel ısıtma dolayısıyla asitlenmesinden ve işte bu plastik kirlenmesinden filan mahvoluyor bu Great Barrier Reef dedikleri büyük mercan resifi. UNESCO, yani Birleşmiş Milletler'in kültürel varlıkları koruma programının başındaki kuruluş, mercan resifini tehlikede diye tehlike altına alınmasını önermiş. Turizme falan da kapatılıyor o zaman tabii herhalde. Buna şiddetle karşı çıkmış Avustralya. UNESCO bizi anlamıyor. Biz koruruz, ederiz demişler. Ama katiyen taahhütte bulunmayı reddediyor Avustralya hükümeti. Ve böyle. Bolsonaro gibi yanıt verselermiş. Burası bizim ulusal kaynaklarımız. Dünyanın çeşitlilik merkezi. Evet. Haberin şeyini izlemedim. O ayrıntılarına bakacak zamanım olmadı maalesef ama demiş de olabilirler Avustralya'nın sera gazı emisyonları. Çünkü 2015'ten beri hedeflerini değiştirmeyi reddediyor Avustralya hükümeti. Ve Başbakan Scott Morrison uluslararası baskılara da direniyor ve net sıfır hedefini de 2050'ye kadar onu bile koymuyor. Yani bu yıllardır salladıkları bir şeydi Ve sonuç olarak tamamen bu yanlış bir atama da yapılmış. Onu da eleştiriyorlar. Yanlış dedikleri yani şeyi savunanlar. Aslında gene kömürü, iklimi bozacak ne varsa onları savunan bir bakan atanmış galiba. İyi takip edemedim ama ayrıntısını görünce şey yaparım. Ama Avustralya'da da durum fevkalade tehlikeli. Çünkü dediğim gibi Amazon yağmur ormanları bir, Great Barrier Reef dedikleri büyük mercan resifi iki. Bunlar en büyük canlı çeşitliliği kaynakları, hayatın temelini oluşturuyorlar. Ama kimsenin umurunda değil gibi gözüküyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde de 600 kilometrelik bir yürüyüş yapıldı. Ve tutuklamalar filan da var. New Orleans'den Texas'a yürüdüler. Çünkü Sunrise Hareketi, yani gün doğumu hareketi aktivistleri katiyen Kongre'nin ve Biden'ın Beyaz Evi'nin yeni iklim istihdam yasaları çıkartmasını ve sivil iklim kuruluşu teşkil edilmesini istiyorlar. Bir kanun çıkarılmasını, yani böyle bir sivil iklim bakanlığı gibi bir şey kurulmasını istiyorlar. Oraları denetleyecek ama olmamış ve bir kısmını gözaltına almışlar. Ted Cruz'un, buna karşı çıkan senatörün, cumhuriyetçi senatörün, baş iklim düşmanı Ted Cruz'un evinde pankart açmışlar bahçesinde falan. Sonra da polis onları gözaltına almış işte. Böyle bir durum. Şeyden de bahsedelim değil mi? Neyse, ara verelim şimdi ve devam edeceğiz ondan sonra. Evet. Çünkü bunu bitirmeye imkan yok yani. Evet, daha var haberlerimiz çünkü. WWF'in Akdeniz vaziyeti var. Youth for Climate Turkey, Türkiye gençler, iklim için Türkiye gençler, iklim için gençlerin İklim konusunun okul müfredatına eklenmesi çağrısı var. Ve var bir de ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu var. Peki, onları da birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Chris Christopherson dinledik. The Circle. Birinci, halkının birinci şarkısı. Bir prolog, ön söz. Bu da Nobel Barış Ödülü'nün konması şerefine çıkarılmış Make Me a Channel of Your Peace adlı albümün parçalarından biri, giriş parçasıydı aslında. Prolog onun için adı ve şey halkası, hüzün ve acılar halkası daha yeni başladı diyor. Chris Christopherson bugün 22 Haziran'da, bugün 1936'da doğmuş, yani tam 85 yaşında. Yazar kendisi, pilot, şarkıcı, şarkı yazarı, besteci, aktör, müzisyen ve aktivist. Çok ünlü şarkıları da var. Oldukça önemli bir yer tutuyor. Hem bütün dallarında hayatın önemli bir çalışmalar yürüten hoş bir insan. Onu hafta boyunca da kısmen anmaya devam etmeyi hiç planlıyoruz, eğer vakit ve imkan bulabilirsek eğer. Şimdi bu kısa şarkıyla başladık işte. Çok ünlü birçok şarkısı da var. Evet, şimdi devam edecek olursak bu WWF'in iklim değişikliğinin Akdeniz'de yaratacağı değişimlere ilişkin olarak raporu var. İstilacı türler, Yücel Sönmez'in sık sık iklim için programında da sözünü ettiği, yakından takip ettiği bir şey var. Bu sıcaklığın artmasıyla çeşitli okyanuslarda istilacı türler oluşuyor. Ve Akdeniz özellikle nispeten küçük ve kapalı, kendine özgü bir iklimi olan denizde büsbütün bu artıyor. Ve 1000 yeni istilacı tür, ki bunlardan sadece 126'sı balık türüymüş, Akdeniz'e giriş yapmış ve bazı bölgelerde yerel türlerin nüfuslarında, popülasyonlarında neredeyse %40 civarında azalmaya neden olmuş. Ürkütücü bir haber değil mi bu da? Evet, bu tabii yani bir anda girmiş değiller Akdeniz'e. Aslında çok uzun zamandan beri yaşanan bir gelişim. Küresel ısınmanın da etkisiyle Akdeniz ısındıkça daha sıcak olan denizlerde, aslında normalde o koşullarda yaşayan canlılar Akdeniz'e doğru geliyorlar ve daha dayanıklı ve daha hızlı üreyebildikleri için o yüzden istilacı tür deniyor. Diğer türlerden daha fazla ürüyorlar. Yoksa istila etmek gibi bir dertleri yok bu canlıların. Dolayısıyla bu Akdeniz'in ekolojik yaşamını olumsuz etkiliyor tabii. Bunun üzerinde duran bir rapordan söz ediyoruz. WWF'in yayınladı. Yıllar önce bu konuda çıkmış son derece önemli, geniş çaplı bir araştırma var. Lisa Ann Gershwin'in çıkardığı bir kitap var. Aslında okyanus bilimci birisi. Ve Lisa Ann Gershwin diyor ki belli bir, öngörülebilir bir süre içinde bütün okyanuslarda tek bir canlı kalacak diyor, deniz anaları. Evet, burada da zaten benzer bir bölüm var. Güney sularında deniz anası istilaları artık her yıl meydana geliyor ve daha uzun sürüyor deniyor. Deniz anaları balık larvalarını avlayıp diğer ticari türlerle besin yarışına girerken, bunda neden ticari demişler onu anlamadım. Yani diğer türlerle besin yarışına girerler diyelim. Balıkçılar balıktan çok deniz anası yakalıyor demişler. Evet, yani Lisa Ann Gershwin bunu büyük bir şeyle söylüyordu zaten. Çok dayanıklı bir yapısı var deniz analarının ve sonuç olarak bir tek onlar kalacak bu küresel iklim değişikliği ve diğer kirlenme faktörleri nedeniyle diye. Kocaman kitap yazdı. Yıllar önce bunu konuşmuştuk, hatta Beysun Gökçe'nin Açık Deniz programında da tartışma imkanı bulmuştuk. Durum parlak değil ama böyle yani Hacettepe ya bir de şeyi de söyleyelim, iki şey de söyleyelim. Bir tanesi bu Kanal İstanbul projesine itiraz eden birey ve kurumlardan oluşan Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu bu cumartesi 26 Haziran'da saat 14'te bir eylem çağrısında bulunuyor. Onu da buradan duyurmuş olalım. Evet, bu aslında ilk kazma vurulacak deniyor biliyorsunuz Kanal İstanbul için. Ama daha sonra ortaya çıktı ki Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yollarından biri olan Nakkaş-Başakşehir kesiminden söz ediliyormuş. Çünkü daha kanal yokken köprü yapılacak deniyordu. Halbuki bu köprü Kanal İstanbul'un değil, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir parçasıymış. Orada da bir böyle kelime oyunlarına denk gelmişiz yani. Evet, deplasman hatta deniyordu ya, konuştuk da onu Çiğdem Toker'le de konuşma fırsatımız oldu Kanal İstanbul programında. Evet, ama buna karşı da iklim aktivistleri çağrı yapıyor. Biz bu üst geçidi de istemiyoruz, bu otoyolu da istemiyoruz zaten diye. Dolayısıyla 26 Haziran Cumartesi saat 14'te çağrı yapıyorlar. Yerini şimdi Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda buluşulacak. Evet, bir de şeyden change.org üzerinden yapılan bir kampanya, başlatılan bir kampanyaya da kulak verelim. İklim için okul grevlerine çıkan öğrencilerin oluşturduğu Youth for Climate Turkey ya da Youth for Climate Türkiye, İklim için Gençler adlı aktivizm odağı noktası, iklim krizi konusunun okul müfredatına eklenmesi çağrısıyla bir imza kampanyası başlatmış durumda. Aralarında bizim programcılarımızın da bulunduğu önemli bir hareket bu. Çünkü bütün bunların işte sadece Açık Radyo'da konuşulması, Atlas Sarrafoğlu iklim kuşağında bunları sık sık konuşuyor. Yıllardan beri konuşuyoruz yani. Ama okul müfredatında bunlardan tek kelimeyle bahsedilmiyor tabii. Bunun için de bir kampanya başlatılmış durumda. Change.org'a bakmak lazım kaç imza, ne kadar oldu konusuna Bakmadım fakat... Ben hızlıca bakmaya çalışayım siz sunarken. Evet, böyle bir önemli girişimde olduğunu belirtmeliyiz. Henüz 270'te ama hedef 500 deniyor. Evet, öyle hedefler bu koyarak. Bu daha yeni çünkü. Yeni, evet. Başlığı nedir? Adında ne deniyor? Şeyde? İklim krizi müfredata eklensin. Hashtag okulda iklim öğret. Okulda iklim öğret, evet. Burada da dinleyicilerimize bunu da duyuralım. Bu bütün sadece biz yaşlı, orta yaşlıların ve yaşayanların değil, gelecek nesiller için hayati önem taşıyan bir şey eğitim. Her şeyin başı eğitim gibi sloganlarımız var ama bir türlü bunu gerçekleştiremiyoruz ve bunun dışında bütün yatırım, büyüme, ticaret konuları konuşuluyor ama iklim meselesi, işte bizim bu sabahın başından beri dünya çapında neler olup bittiğine ilişkin küçük bir özetimiz bile ne kadar vahim olduğunu durumun gösteriyor. 1200 yıldan beri görülmüş en büyük kuraklık batı Amerika'nın batısında, Kuzey Amerika'nın 4,5 milyon yıldan beri görülmüş en yüksek karbondioksit ve sera gazı konsantrasyonu atmosferde. Bunlar konuşulmadığı zaman olmuyor filan. Bir de tabii müsilaj meselesi var. Bütün yani perfect, mükemmel metafor haline getiriyor. Bütün her şeyi evet. Salya sümük haline getiren ve geleceğimizi, beyinlerimizi karartan bir şey. Marmara Denizi'nin ölümüne tanık oluyoruz. Olağanüstü güzellikte yazılar da çıktı. Hem araştırmalar, röportajlar hem de romantik tasvir eden edebi yazılar da çıkıyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi ve çevre sağlığı uzmanı Cavit Işık Yavuz da 1+1 foruma verdiği bir mülakatta alarm halinde olmamız gerektiğini belirtiyor. Kolera gibi salgın risklerine karşı da başta Marmara bölgesi olmak üzere genel olarak ishalli hastalıkları yakından izlemek, artış olup olmadığını değerlendirmek gerekir diyor. Çok önemli bir yazı kaleme almış. Şu anda galiba zamanımız sınırlandığı için çok konuşamayacağız. Ama aslında bugün iklim için programında tamamen bu meseleyi konuşacağız. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı konuğumuz olacak. Müsilajı konuşacağız. Hemen ardından Deniz Pak'ın sunduğu Deniz Aşırı programında da yine müsilaj konuşulacak. Şöyle bir tanıtım göndermiş Deniz Pak. Denizlerimizdeki son sünger avcısı Aksona Mehmet konuğumuz oldu diyor. Tarzan için ormanlar neyi ifade ediyorsa Aksona Mehmet için de denizler onu ifade ediyor diye tanımlamış. 50 yıldan beri bu sularda sünger avcılığı yapıyor. Onun deneyimlerini konuşacağız diyor saat 11'de. Evet, bu da son derece önemli çünkü yani Marmara ölürse, ki öleceğine dair şeyler söyleniyor net olarak. Zaten biraz önce sözünü ettiğimiz ve iklim için programında konuk edeceğimiz Mustafa Sarı zaten son dalışlarda ilk açıklamaları yapandı. İlk açıklama ve son olarak da şeyde denizlerin dibindeki süngerlerin ölmüş olduğunu, Marmara'nın tamamen ölmüş olduğunu fotoğraflarıyla birlikte, su altı fotoğraflarıyla birlikte sergilemişti. Yani durum sanıldığının ya da ne kadar sanılıyor bilmiyorum ama bütünüyle her türlü benzetmenin, metaforun ötesinde çok ciddi bir durum bu müsilaj meselesi de. Onları konuşacağız tabii. Buna karşılık da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da çok yürekleri su serpen bir açıklama yapmış. Marmara Denizi'nin 5 farklı noktasına oksijen vereceğiz ve müsilajla mücadele etmeye devam edeceğini açıklamış. Ama hangi noktaları neden seçtiklerini ve oksijen verilerek nasıl bunun halledileceğini açıklamamış. Belki biz de sorarız. Ya koskoca denizden söz ediyoruz gerçekten. Oksijen verilmesinin ne kadar etkili olduğunu bilmiyoruz. Biraz baktım ayrıntılarına ben de bu haberin. Daha önce uygulandığını ve başarılı olduğunu söylüyorum. Uygulama yerleri hep göller. Yani muhtemelen de küçük göllerden söz ediyoruz. Marmara gibi bir deniz düzeyinde ki iki başka denizle de birleşebilen bir denizde nasıl olacak bilmiyorum. Kolay. Akşehir'e nasıl göle maya çalınıyorsa Nasrettin Hoca fıkralarında bu da öyle. Oksijen çalınacak işte bir kaşık. Tamam mı? Oldu mu? Beğendin oldu, mi? Oldu. Çok iyi. Yani bunu ciddiye almak çok zor gerçekten. Öte yandan bir de son dakika haberleri yani gecenin gece gelen haberlerle de devam edelim aslında. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme kararlarını açıkladı. 1 Temmuz'da başlıyor. Tümüyle açılıyor tekrar. Sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirler arası seyahatler ve toplu taşımalardaki sınırlar tamamen kaldırılıyor. Yani tam bir dönüş sağlanıyor. Bunun detaylarını etraflıca tartışma fırsatını epeyce bulacağız herhalde ama. Ama bir tane nokta hariç. Mekanlardaki müzikle yani müzik çalınması ilgili sınırlamalar saat 24'de çekilmiş. 24'ten sonra müzik çalınmayacakmış. Kusura bakmasınlar. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok diyorsun. Ama yani bu Covid önlemi olarak. Covid'le ne ilgisi var bunun? Evet. Ve ardından dün akşam büyük bir protesto başladı. Çok sayıda sanatçı kusura bakıyoruz etiketiyle Twitter'da trending topic deniyor ya TT oldu. Hı. Yani bu etiket çok sayıda ünlü gerçekten paylaşım yaptı. Hatta bir saat bir aşamada akşam rap sanatçısı Ağaç Kakan biz gece 12'de Kadıköy'deki Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na gidip konser veriyoruz. Şimdi bütün dinleyicilerimizi bekleriz dedi. Gerçekten orada konser vermeye çalıştı. Polisler tarafından gözaltına alındı Ağaç Kakan. Daha sonra da para cezası verilmiş kendisine. Red grubu da gece 12'de enstrümanlarımızı çalarak, müzik açarak, şarkı söyleyerek kusura bakıyoruz demeye ne dersiniz demiş. Bir genel şey öneriyor herhalde. Evet. Sera Kadıgil de ortalık Teksas'a dönmüş. Mafyacılıkla yağmacılık yapan eş dost akraba birbirine düşmüş. Kasa tam takır. Halk perişan ama kainat başkanının derdi müzikten ve eğlence yerlerinden kurtulmak. Emin olun şu ülkenin en az %60'ında sizden büyük rahatsızlık kaynağı yok. Kusura bakıyoruz. Hashtag ile yani etiketiyle vermiş. Üstelik açıklama da Dünya Müzik Günü'ne denk gelmiş. Evet, o en ilginç olanı. Ben de onu söyleyecektim. Yani 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde müziği yasakladılar. Kusura bakıyoruz diye Levent diye bir fevri sosyolog diye imzalamış. Cem Adrian da müzisyen yıllardır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı hepinizden özür dileriz diye bir mesaj atmış. Kemal Kılıçdaroğlu da beyefendi müzik yasağını gece 24'de çekiyoruz. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok demiş. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan rahatsızlıktan bahsedeceksen ülke senden rahatsız ona ne yapacaksın demiş. Böyle bir durum. Şimdi şey de tabii bahsetmemizde fayda var. Dünya bu az kalan zamanda. Aha, bu arada İsveç parlamentosunda tarihi bir karar alındı. İsveç Başbakanı Stefan Löfven güven oyunu alamadı. İsveç tarihinde evet. İlk defa oluyor bu da. Greta Thunberg de tweetlemiş kendi memleketi ya bundan sonra bu iyi bir haber diyor. Çünkü çok hiç hareket etmeyen birisiydi. Ve özellikle de bu ormanların kullanılması konusunda falan fevkalade eleştiri alan çevreciler tarafından bir başbakandı Stefan Löfven. Şimdi bundan sonra başka hükümet gelirse onlardan aynı Laga Luga'yı dinleyeceğiz ama olsun gene de bir değişikliktir demiş Greta da. Sol parti desteğini çekince güven evet. Oyun kaybetti. Yeşillerle sosyal demokratların orada da bir koalisyonu vardı. Takip edeceğiz onu da evet. Doğrusu ama özellikle de şimdi Covid ile ilgili olarak da çok bahsetmişken Delta varyantının dominant olmaya yani egemen başat baskın olmaya başladığına dair önemli haberler var. Democracy Now'da özellikle ve Covid'de mücadeleyi de ulaşılan kısmi başarıları da geri çevirmesi ihtimalinden bahsediliyor. Dünya Sağlık Örgütü bu Hindistan'da ilk defa görülmüş olan Delta koronavirüsü varyantının hızla COVID-19 bütün dünyada COVID-19 vakalarına egemen olacağını, yeni kaynağı olacağını belirtiliyor. Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Britanya'nın açılışını kapattı. Hatta İtalya Avrupa Kupası Euro 2020'de İtalya finali finale kalırsa İtalya Başbakanı Mario Draghi Glasgow'da Londra'da oynanmasına Wembley'de oynanmaması için finalin elimden geleni yapacağım demiş çünkü orada ciddi bir gerileme var Covid açısından. Orada yapılacak şey tabii öngörülüyor ama belli olmaz neler olacağı. Avrupa'da ve ayrıca mesela şu anda Moskova'da Rusya'nın başkentinde en sık görülen, en yaygın varyant türüymüş ve yükselişte vaka sayısı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Delta'nın diğer varyantlardan çok daha bulaşıcı olduğunu söylemiş ve bu yaz enfeksiyonların temel kaynağı, baş kaynağı onlar olacağını söylemiş. Hatta Başkan Biden söylüyor. Delta varyantı aşılanmamış yerlerde kesinlikle insanların ölümüne yol açacaktır diyor. Hem aşı olmak gerekiyor hem de aşılanmayanların bu yeni varyanta kurban gidebileceğini bahsetmiş. Ve hatta iki doz aşı olanlara Delta varyantının hiç etki etmeyeceğini gösteren bulgular var demiş. Bu Başkan Biden'ın açıklaması. Uzun süreden beri merak ettiğim kendi şahsen bir hususta Küba ne yapıyor diye. Çünkü tıp alanında çok ileri diye. Soverana 02 diye bir aşı üretmişler. %62 etkinliği olduğunu ve yani ilk 3 dozdan ilk ikisinde %62 etkinliği olduğu ortaya çıkmış. Küba'da da çünkü yükselmiş, pandeminin yükseldiği görülüyor. Meksika'nın başkenti Mexico City'de bütün dersler durdurulmuş gene. Yüz yüze yapılan dersler hocalarla, öğrenciler arasında, öğretmenlerle. Çünkü yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de zorunlu olmayan şeyler Meksika'yla ve Kanada'yla, iki ülke komşusuyla yani, ve durduruyor zorunlu olmayan seyahatler bu iki ülkeye yapılamayacakmış. Brezilya'da da tabii 500,000'u geçmiş durumda, 10,000'lerce kişi de sokaklarda protesto ediyor işte şeyi. Senin yüzünden 500,000 kişi öldü diye Bolsonaro ama orada duruyor. Japonya'da, Uganda'da da yeni tedbirler alınmış ama Japonya şeyde kararlı, olimpiyatları yapmakta kararlı. 10 bin kadar kişi izleyebilecekmiş üstelik olimpiyatları. Evet, üstelik. O da ilginç doğrusu yani. Bir de şey gelişmeleri var. Kapatırken onu da söyleyelim. Bu Sezgin Baran Korkmaz iddianamesi Amerika Birleşik Devletleri'nde üzerinde gizlilik kararı kalkan iddianamede pek çok suçlamalar belirtiliyormuş. BBC Türkçe ulaşmış 15 sayfalık iddianameye. Avusturya'da tutuklanmasına gerekçe olarak gösteriliyordu ama 21 Haziran'a düne kadar kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Kara para aklama ve yargıyı engelleme suçlarıyla dava açıldı. Ve emniyet müdürlerine verdiği rüşvetin 3 milyon doları bulduğu söyleniyor. Gazete Amerika'da mı Türkiye'de mi? Yok, Türkiye'de. Amerika'da herhalde veremiyordur diye düşünüyorum. Yok, belli olmaz hiç bu işler. Evet, yolsuzluk adı yoluyla elde edilen gelirlerle aklanan paraları Borajet Havayolu şirketini, Türkiye ve İsviçre'de otelleri, Queen Anne adlı bir yatı, İstanbul Boğaz'da bir villa ve apartman dairesini satın almak için kullandıkları iddia ediliyormuş. Bu çok kapsamlı bir şey. bazı isimsiz hükümet yetkilileri aracılığıyla Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı olası federal soruşturmalardan koruma vaadinde bulunduğu da öne sürülüyormuş. Yani hem Amerika'da hem burada çok marifetli bir Bay Korkmaz. Bu devlet çetesinin adını koyalım diye de yazmış Mehmet Yılmaz T24'te. O da şey diyor, 40 milyon dolarlık bir alacaktan vazgeçmesi ve yurt dışına kaçmasıyla sonuçlanan olaylar dizisi devletin içinde yuvalanmış bir çetenin varlığına işaret ediyor. Şüphelilerden biri aynı zamanda Hakimler Savcılar Kurulu üyesi. Bu şartlarda bu çete soruşturulabilir mi diye önemli bir soru ortaya atıyor. Yani öyle. Mizah değil, aynıyla vaki başlığıyla yayınlanacak bir haber diyor. Türkiye'nin işte Avusturya'dan iadesini istediği. Adam Türkiye'den kaçalı 7 ay, hakkında iddianame yazılalı 5,5 ay olmuş. Bizimkilerin aklı yeni başlarına geliyor diyor. Böyle bir durum. Bu arada da bir çatlağa da yol açmış bir cephede Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e sözcü yazarları ve gazeteciler. Bir sözcü yazarı Yılmaz Özdil Twitter üzerinden dürüst ve güvenilir araştırmacı, dürüst ve güvenilir'i ünleme almış parantez içinde, yani dalga geçiyor. Araştırmacı gazetecilerin SBK, yani Sezgin Baran Korkmaz aşına su katmak istemem ama SBK'nın kafa kolu aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor. Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor deyince gazeteci Uğur Dündar da, aynı gazetenin yazarı kendisi, Özdil'in paylaşımına ilişkin, Yılmaz Özdil, benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin? Ayıp değil mi? Utan be utan sözleriyle tepki göstermiş. Evet, burada İsterseniz son bir haber verelim. HDP'ye biliyorsunuz bir kapatma davası söz konusuydu. Anayasa Mahkemesi kapatma istemiyle açılan davayı kabul etti. İddianameyi daha doğrusu dün kabul etti. Bunun üzerine HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da bir açıklamada bulundu. Bu davayı boşa çıkaracağız diyor. Demokratik siyaset zemininde bütün meşru haklarımızı kullanarak kendimizi, partimizi, halkımızın ve halklarımızın iradesini savunmaya devam edeceğiz demiş Mithat Sancar. Evet, onu da belirtelim. Bir de son haber, Diyarbakır Barosu'nun açıklaması çok ürkütücü. Yaklaşık 500 mültecinin otogarda bekletildiği haberi var gazete duvarda. Diyarbakır transit geçiş güzergahı olmuş. Gayet kaygı verici, endişe verici bir durumdan bahsediyoruz. Yürek paralayıcı mülteci sorunun bir başka tahmin edilebilen yüzü de Türkiye'nin içinde, doğuda en önemli, Güneydoğu'daki en önemli merkezlerden Diyarbakır'da gerçekleşiyor. Şimdi ara. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın ikinize de. Ufuk Turu'nda seçimler vallahi var. Valla bugün İran var, Ermenistan var, Peru var, Etiyopya var. Seçim sonuçları Etiyopya'nın hala belirsiz. Belirli veya belirsiz. İran'la başlayalım. İran'da Cuma günü 18 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Ve katılım 1979'dan beri yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en düşük katılım. %48.8, %49'un biraz altında. Ve beklendiği gibi, çünkü seçimler tamamen buna göre tasarlanmıştı şey tarafından, Yüksek Şura tarafından, evet, teşekkür ederim. İbrahim Reis'i muhafazakar, hatta bazı yorumculara göre ultra muhafazakar İbrahim Reis'i oyların %62'sini alarak Cumhurbaşkanı seçildi 60 yaşında. Daha önce de seçimlere katılmış bir adaydı bu. İbrahim Reis'i yargı otoritesinin başındaki kişi son 2 yıldan beri ve kendisi bazı iddialara göre ki bu iddiaların kanıtları ve güçlü kanıtları var. 1988'de sol tutukluların kitlesel idamını örgütleyen 4 hakimlik heyetin içinde yer almış bir kişi. Ve genellikle devrim muhafızlarına da yakın olduğu söyleniyor. Ve seçimlere katılmak isteyen hem reformcu kanattan hem muhafazakar kanattan bir dizi önemli şahsiyet, seçimde biraz ağırlığı olabilecek şahsiyetin seçimlere katılması biliyorsunuz engellendi Yüksek Şura tarafından. Çünkü şu anda esas iktidarı Cumhurbaşkanı elde tutmuyor biliyorsunuz İran'da. Velayet-i Fakih sistemi çerçevesinde esas güç, karar alma gücü ve icra gücü aynı zamanda. Sadece karar değil, icra gücü de aynı zamanda. Ordunun, bir dizi bakanlığın kendisine bağlı olduğu yüce rehberlik makamı. Yani makam-ı muazzam-ı rehberi şu anda Ali Hamenei'nin, 82 yaşındaki Ali Hamenei'nin bulunduğu bu yüce rehberlik makamı, muazzam rehberi, makamı muazzam rehberi. Bu Ayetullah Hamenei'nin getirdiği İran'da bir çift başlı yönetim sistemi ve Ali Hamenei'nin de yerine büyük ihtimalle İbrahim Reis'in geçmesi için tasarlanmış, örgütlenmiş bir cumhurbaşkanlığı seçimi bu. Katılım da o yüzden çok düşük. Diğer 2 aday Mohsen Rezavi oyların %11,5'unu aldı. O devrim muhafızlarının eski başkanıydı. Ama dediğim gibi İbrahim Reis ile uyumlu bir muhalif adaydı, rakip adaydı. Üçüncüsü de biraz işte reformist Kanada aday gösterdiği izlenimi verilsin diye eski Merkez Bankası Başkanı Abdülnasser Hemati de seçime katılma izni verilmişti. O da oyların %8'ini aldı. Ama dediğim gibi esas muhalif olan, hem reformist kanattan hem muhafazakar kanattan esas muhalif olabilecek ve İbrahim Reis'in 1. turda seçilmesini engelleyebilecek adayların seçime girmesi yasaklandı. Bu epeyden beri ilk defa oluyor. Çünkü bugüne kadar gene de kısıtlı, çünkü veto yetkisi olması demek zaten başlı başına seçimlerin eşitsiz ve hakkaniyetsiz olduğunun işaretidir. Yani bir dini kurulun, dini yetkilere sahip veya yani dini otorite namına konuşan bir kurulun kimlerin seçime katılabileceğine karar vermesi zaten başlı başına seçimleri güdümlü hale getiriyor. Fakat bugüne kadar gene de bir göreli çoğulculuğun riayet edilirdi. Yani muhafazakarların önde gelen figürlerinden bir tanesi, reformistlerin önde gelen figürlerinden bir veya birkaçının seçime katılmasına izin verilirdi. Bu sefer çok ciddi bir kısıtlama ve neredeyse bu adayı seçeceksiniz diye dayatmayla yapılan bir seçim. O yüzden de katılım Ruhani'nin seçiminde katılım %73 iken şimdi katılım %49'a inmiş durumda. Tabii peki bu... ya, Ahmet, bir ufak sorum var. İki daha doğrusu, bu neden seçim yapılıyor ve buna neden seçim deniyor? Neden seçim yapılıyor denirse gene de rejimin cumhurbaşkanlığı, yani kendi koyduğu yönetim tarzı açısından halkın en azından göstermelik de olsa bir rızasının ve onay şeyinin, fikrinin alındığı fiksiyonuna ihtiyacı var rejimin. Çünkü öbür türlü tamamen teokratik bir rejim olacak. Şimdi yarı teokratik bir rejim, öbür günde sadece Yüksek Şura yetkili olacak her bir şeye. Cumhurbaşkanı konumunda olmak demek biraz sivil, yani dini değil, sivil bir otoriteyi temsil etmek demek. Dini otorite elini bazı konularda kirletmek istemediği için onu Cumhurbaşkanı'nın üzerinden yaptırtıyor ve bunu da atamayla değil de seçim görüntüsü altında yapılması işine geliyor elbette. Suriye'de bile seçimler olduğunu düşünecek olursak iktidar babadan oğula geçerken evet, yani İran'daki Suriye kadar da kapalı değildi biliyorsunuz. Yani bazen reformistler, evet, bazen dini otoritenin çok benimsemediği, tamamen dışlamadığı, yani tamamen dışladığını seçime sokmuyor zaten. Ama tamamen benimsemediği, kendi istediği adayın aday yerine gelebilecek reformist dediğimiz adaylar gelebiliyordu. Hatta Ruhani de biraz böyle seçildi, hatırlayacaksınız. Evet. 2018-2019'da da ciddi protestolar oldu. Tabii şu anda şunu da belirtmek lazım. Rejimin bu kendisine yönelik özellikle bu seçim, anladığım kadarıyla, yanılabilirim, bu seçim her şeyden önce Ali Hamenei'nin, yani yüce rehberlik makamını na gelecek olan Ali Hamenei'den sonraki kişinin biraz da öne çıkarılması seçimi olduğu için iyice sıkılaştırılmış havası veriyor. Tabii burada 2018'den itibaren Donald Trump'ın İran'a yeniden başlattığı yaptırımlar, ambargolar reformist kanadın kanatlarını diyeyim epey kesti. Ve evet, 2018'e itibaren İran ekonomisi ciddi bir daralmaya girdi, yeniden girdi ve bunun yarattığı bir tepki de var aynı zamanda toplumda. Bu tepkiyi de iktidar başka kanallarla ifade edilmesini engellemek için seçimleri iyice seçim alanını daraltmış durumda. Evet. İran'daki durum bu. Komşusu Ermenistan'a geçersek, Ermenistan'da da pazar günü yapıldı seçimler. Orada ise seçimlere katılımda bir engel yoktu. Çok katılım var. Yani çok çeşitli küçüklü büyüklü listeler, ittifaklar var ama parlamentoya girebilen 3 liste oldu. %5 barajını aşabilen 3 liste oldu. Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi mecliste oyların %53,9'unu, %54'ünü alarak mecliste rahat bir çoğunluk elde etti. 105 milletvekillik mecliste 72 milletvekili elde etti. Koçaryan'ın eski Cumhurbaşkanı Koç, biliyorsunuz Paşinyan'dan önceki dönemde hemen Ermenistan başkanlık rejiminden parlamenter rejime geçmişti. Dolayısıyla başkanlık rejimi değil bu. Milletvekili rejim seçimi ve oradan da çoğunluğa göre, meclisteki çoğunluğa göre başbakan seçilecek. Dolayısıyla Paşinyan başbakanlığı onaylanmış oldu seçim sırasında, bu seçimle. Koçaryan'ın, eski cumhurbaşkanı Koçaryan'ın etrafında oluşan Taşnak Partisi'nin de desteklediği Ermenistan İttifakı oyların %21'ini aldı. Ve üçüncü liste Haysiyet İttifakı da oyların %5,2'sini aldı. Böylece Ermenistan İttifakı'nın 27, Haysiyet İttifakı'nın da 6 milletvekili olacak. Bu tabii çok beklenmedik bir sonuç. Yani Paşinyan'ın kazanması ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyordu ama arada böyle büyük bir fark olması beklenmiyordu. Çünkü son yapılan kamuoyu yoklamalarında Paşinyan biraz Koçaryan'ın ittifakının önünde geliyordu. Şimdi aradaki fark çok çok büyük. Koçaryan seçim sonuçlarına itiraz etti. Bu bir dizi düzensizlik ile hile olduğunu iddia etti. Fakat Avrupa Güvenlik ve İşbirliği temsilcileri seçimlerin dikkate alınmaya değmeyecek kadar usulsüzlükler olduğunu, seçimlerin temiz ve açık gerçekleştiğini belirttiler. Agit yetkilileri bunu kontrol ediyorlar. Bütün dünyada izin verilen yerlerde, seçimlerde. Evet. Bu güvenliği kontrol etmekle görevli bir teşkilatta. Onun için önemli yani söyledik. Onların tespitleri önemli. Her zaman her yere yetişebildiklerinden emin değiliz. Ama genellikle kaba, genel bir biçimde seçimlerin genel olarak güvenliğinin olup olmadığı tespitini yapabiliyorlar. Ona o kapasiteye sahip oluyorlar genellikle. Aradaki büyük oy farkı da zaten pek şüpheye mal bırakmıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Paşinyan'la Koçelyan partileri arasında veya ittifakları arasındaki oy farkı. Bu tabii Paşinyan açısından büyük bir başarı. Çünkü Azerbaycan'a karşı çok büyük bir Dağlık Karabağ konusunda çok büyük bir yenilgi almış bir hükümetin başındayken seçimleri bu şekilde kazanmasının yorumu çok basit. Bundan önceki yani Koçaryan ve Paşinyan'dan önceki 3 cumhurbaşkanı veya başbakan olduktan sonra dönem başbakanın parayı alıp yolun yapılmadığı, parayı alıp Suriye PKK'sının döşenmediği o büyük yıllar, 10 yıllardır süren yolsuzlukların da yağmalara milletin yeter artık demiş olması ve bunu unutmamasının payı çok büyük. Evet, yani savaşta yenilgi olsa ve ülke topraklarının bir bölümü kaybedilmiş olsa ve 7000'e yakında insan ölmüş olsa bile bu... şu anda Azerbaycan tarafında tutulan esirler hala var tabii. Evet. Üstelik muhalefetin 17 partisi de birleşerek seçime girmişti. Buna rağmen yani şu anda milliyetçiliğin, yani Türkiye'de olduğunu biz dün biraz konuşuyorduk. Düşünemiyoruz böyle toprakların dörtte birini kaybedeceksiniz. Yani şimdi şöyle düzelteyim onu. Yani Ermenistan Dağlık Karabağ kendisine ilhak etmedi. Topraklarının resmen kaybetmedi Ermenistan. Dağlık Karabağ Ermenistan'ın bağımlı bir Ermenistan'ın toprakları değildi. Yani topraklarını kaybetti demek çok doğru değil. Dağlık Karabağ Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı. Bunu da belirteyim. Ermenistan'ın kendi toprağı olarak tanımlanacak bir toprağı kaybetmedi Ermenistan savaşta. Dağlık Karabağ'da işgal ettiği toprakları, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'da işgal ettiği toprakları kaybetti. Evet, evet. Onu düzeltmemiz lazım. ama dediğiniz doğru, çok büyük bir yenilgi aldı. Yani Özdeş'in dediği çok doğru. Türkiye'de bunu hayal etmek mümkün değil. Çok büyük bir yenilgi aldı ve Paşinyan'ın bu yenilgi çerçevesinde Paşinyan'ın devrilmesine neredeyse garanti gözüyle bakıyordu Koçaryan ve ekibi. Çünkü tamamen bunu dile getirerek kampanya yürütmüşlerdi ama halkın bu 1990'lardan beri devam eden yolsuzluk, beceriksizlik, kabiliyetsizlik hükümetlerinden yaka silkmesinin boyutu anlatışıldığı kadarıyla çok daha büyük. Bir daha gelmesinler. Ne olursa olsun ama bir daha gelmesinler. Bu da tabii önemli bir şey. Bu da takdir edilmesi gereken bir şey, doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, evet. Türkiye açısından da belki Erdoğanizm sonrasında Türkiye toplumunda böyle bir refleks göstermesi umutla beklenir. Evet, aynen öyle. Peki bir de şimdi Peru'da. Peru'da seçimler biliyorsunuz oldu. Onay yorumladık 2 haftadan beri. 6 Haziran'da seçimler oldu ve yeni kurulan Pedro Castillo'nun kurduğu Özgür Peru listesi. Orada başkanlık seçimleri oluyor. Aynı zamanda meclis seçimleri de oluyor tabii. Pedro Castillo 51 yaşındaki eski ilkokul öğretmeni Pedro Castillo oyların %50,12'sini aldı. Keiko Fujimori ise oyların %49,88'ini almış durumda. Aradaki oy farkı iki aday arasındaki oy farkı Pedro Castillo'nun lehine 44 bin. Hakikaten çok az oy farkı var ama oy farkı var. Ve Keiko Fujimori seçimlerin ertesinden beri sürekli itirazda bulunuyor. Takriben 200 bin seçim pusulasının iptal edilmesini için uğraşıyor. Ama bunun için bunların geçersiz olduklarına dair bir somut örnek de veremiyor. Somut bir delil de gösteremiyor. Dolayısıyla seçim komisyonu oyları yeniden sayıyor, itirazları değerlendiriyor. Şu anda yapılan yüzlerce itirazı reddetmiş durumda. Daha hala ama devam eden, incelenmesi devam eden itirazlar var. Keiko Fujimori'nin babası biliyorsunuz 1990'larda Peru'da cumhurbaşkanıydı ve daha sonra devrildi ve devrildikten sonra da döneminde yürüttüğü bu özellikle Aydınlık Yol isyanına karşı bastırmak için yürüttüğü çok kanlı operasyonlar nedeniyle ve yolsuzluklar nedeniyle hem yolsuzluk hem insanlığa karşı suç iddiasıyla, suçlamasıyla 25 yıl hapse mahkum edildi. Halen hapiste. Kızı da iki defadır seçimlere, bu üçüncü kere seçime, başkanlık seçimine katılması. Partisi Fuerza Popular, yani halk gücü, bu seçimlerde büyük illerde Peru'nun orta sınıf ve üst kesiminde beklenmedik bir destek aldı. Çünkü Pedro Castillo'nun işte komünist, solcu falan olduğu iddialarıyla harekete geçen orta sınıf birdenbire kendisi 16 ay tutuklu kalmış olan Keiko Fujimori'yi koşullu denetimli serbestlikten yararlanarak COVID nedeniyle hapishaneden çıkmış olan Keiko Fujimori'yi desteklediler beklenmedik bir şekilde. Bu hakikaten Peru'nun inanılmaz bir toplumsal yarılmaya maruz kaldığını da gösteriyor. Keiko Fujimori'nin seçimlerden sonra hemen hapishaneye dönmesi, çünkü tutukluk serbest denetimli koşullarını yerine getirmediği için hapishaneye dönmesi talebini savcılığın yaptığı talebi dün mahkeme reddetti. Kendisinin savcı görüşmemesi gereken bazı tanıklarla görüştüğünü iddia ediyordu. Ama mahkeme Keiko Fujimori'nin yeniden hapishaneye dönmesini reddetti. Ama yargı tabii devam ediyor. Keiko Fujimori eğer cumhurbaşkanı olmazsa yargılaması devam edecek. Eğer cumhurbaşkanı olursa 5 yıl boyunca dokunulmazlık kazandığı için yargı dondurulacak, yargılanması durdurulacak. Bu neden yargılanıyor derseniz, bu bütün Güney Amerika'yı başta Brezilya'da Lula ve yerini alan Dilma Rousseff. Dilma Rousseff'in başına patlayan bu meşhur altyapı İnşaat şirketi Odebrecht'in yolsuzluklarına karıştığı iddia ediliyor. 2011 seçimlerinde Keiko Fujimori'nin partisine elden 1 milyon dolar seçim yardımı, yasa dışı seçim yardımı yapılması iddiasıyla yargılanıyor. Yani Brezilya'daki solcu iktidar Peru'daki sağcı bir iktidara mı destek vermekte suçlanıyor? Odebrecht solculukla bir alakası yok Odebrecht'in. Odebrecht kim varsa onu destekliyor. Kendisine destek yapacak. Çünkü Odebrecht rüşvetlilerinden tutuklanan Brezilya'da çok fazla sağcı da var o dönemde. Yani Odebrecht'in bir solculuğu veya sağcılığı yok. Tamamen pragmatik ve bütün şeye yayılmış durumda. Yani Brezilya'da, Venezuela'da, Peru'da, Bolivya'da, Ekvador'da falan iddialar çoğal. Çünkü çok yaygın bir, büyük bir inşaat şirketi aynı zamanda. Evet, yani Peru'daki durum bu. Orada da yani AGİT'in benzeri bir işlevi gören Amerika Devletleri kuruluşu, bildiğiniz gibi Amerika Devletleri kuruluşu da seçimlerde ve herhangi bir dikkat çekici, seçim sonuçları değiştirici usulsüzlüğe rastlamadıklarını belirtti. O da önemli. Çünkü evet, bu Amerika önemli. Devletleri kuruluşu öyle çok sola sempati duyan bir kuruluş değildir biliyorsunuz. Amerikan Devletleri Teşkilatı diye evet çok meşhur aslında. Yani hep evet. Sağ kanadı desteklemiştir her zaman. Üstelik evet, çok küçük bir fark varken. Evet. Evet, üstelik de çok küçük bir fark varken dolayısıyla onların demeleri de sözleri de dikkate alınıyor tabii, bu etkili oluyor. Bakalım bir yani, de emekli generaller var. Onu söyleyecektim. Hı. Teşekkür ederim Özdeş. Bu arada emekli generallerde geçen hafta emekli subaylar, hem general hem subaylar bu komünist Peru'yu yıkıma sürükleyecek olduğunu iddia ettikleri Pedro Castillo'nun seçiminin başkanlığının kabul edilemez olduğunu ve hile hurda karıştığını da iddia ederek orduyu açıkça yani biz bunu kabul etmiyoruz falan değil, açıkça orduyu iktidara el koymaya çağırdılar. Çok ilginç yani. Yalnız şöyle bir talihsizlikleri var. bu yeni trend, evet, dediğin gibi Özdeş. Yalnız şöyle bir talihsizlikleri var. Seçimlerden 3 gün sonra Peru ordusu yüksek komutanlığı veya genelkurmay başkanlığı, şimdi tam kim olduğunu hatırlamıyorum ama Peru ordusu adına yapılan bir deklarasyonla seçimlerin yerine getirildiğini ve Peru ordusunun seçimleri tanıdığını ilan etmişti ordu şimdi. Yani onlardan önce ordu bu kapıyı kapatmıştı. Şimdi tabii bir soruşturma açılacağını tahmin ediyorum. Bu darbe, açık darbe çağrısı. Yani bu başka yerlerdekine de benzemiyor. Ne Fransa'dakine de Türkiye'dekine benzemiyor. Bu açıkça o darbe çağrısı. Ve bu şeyi de çok açık gösteriyor. Yani Peru toplumunun yarılmasını ve bu Pedro Castillo'nun yerlilerin desteğini alarak ve köylülerin desteğini alarak, alt sınıfların desteğini alarak iktidara gelmesi Peru'da inanılmaz bir burjuvazi ve beyaz Peru kesiminde inanılmaz bir panik yaratmış durumda. O kadar ki Mario Vargas Llosa ki Fujimori'nin, Keiko Fujimori'nin geçen seçimlerde seçilmemesi için canla başla mücadele vermiş olan Mario Vargas Llosa, bu seçimlerde beklenmedik bir şekilde tek kurtarıcımız Keiko Fujimori'dir diye ilan verdi. Ya üstelik eğer ben yanlış bilmiyorsam Castillo da o kadar radikal bir sol siyasetçi değil. Değil. Evet. Hem o kadar radikal sol bir siyasetçi değil. Hatta bazı açılardan yani iktisadi planda neoliberal politikalara karşı bir politikacı. Fakat kültürel anlamda da epey muhafazakar. Kürtaja karşı, eşcinsel evliliğe... Evet, doğru, öyle bir şey vardı. Yani sosyal, kültürel anlamda bayağı muhafazakar aynı zamanda. Öyle hani Hristiyan veya dindarların kendisinden dehşet duyacağı bir kültürel özgürlükçülük tarafı da yok Pedro Castillo'nun. Hatta o yüzden bazı solcular Pedro Castillo'yu destekleme konusunda çekingen davrandılar da Keiko Fujimori'nin karşısında bir blok oluşturma ihtiyacı nedeniyle birleştiler. Maalesef süreyi de bitirdik. Etiyopya'yı konuşacaktık ama Etiyopya'nın sonuçları zaten pazartesi günü, dün oldu seçimler. Pazartesi günü oldu. Etiyopya'da da durum karışık. Onu gelecek hafta ele alalım. Biraz daha seçim ne olduğunu görebiliriz. Evet, evet. Orada, o da çok önemli bir kritik. Maalesef nokta. Orada da seçimle iç savaş birbirine girmiş durumda. Evet, ve bu birleşmiş şeyin Nobel Barış Ödülü'nün biraz acele mi verildiğini Abi Ahmet'e diye herkes sorguluyor doğrusunu söylemek gerekiyor. Evet, onu da muhakkak daha etraflıca konuşmalıyız. Peki Ahmet, çok teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugün Açık Bilinç'te yeni bir diziye tabir caizse başlıyoruz herhalde. Uyku ve Rüyalar dizisi. Onunla ilgili neler söyleyebiliriz? Açık Bilinç'in yaz serisi. Şimdi dün 21 Haziran en uzun gündüz, en kısa geceydi. Yaz boyunca biliyorsunuz 2-3 aydır aslında hazırlanıyoruz bu seri için. Pek çok bölümlü, birbirine bağlı konu ve sorulardan oluşan, benim özellikle çok ilginç bulduğum aslında sorulardan oluşan bir seri. Şimdi bir kere şuradan başlayalım. Hayatımızın yaklaşık 1/3 biri uykuda geçiyor. Yani işte günde yaklaşık 8 saat uyuyorsak ya da 8 saat belki uyumuyoruz ama yani yatağa girdik çıktık bilmem ne filan, en aşağı bir 8 saatimiz öyle bir halde geçiyor. Az bir zaman değil. Yani 21 yaşında bir insanken işte hayatımızın 7 senesini aslında yatakta geçirmiş, uyuyor geçirmiş oluyoruz. 45 yaşında bir insansak 15 senesini, 75 yaşındaysak 25 senesini. Az bir zaman değil. Yani diyelim 75 yaşındayız, hiç uyumamış olsak 25 sene daha fazla yaşamış olacaktık uyanıklık anlamında aslında. Peki bir de şu var, tabii dünyanın her kısmı aynı zamanda uyuyor, aynı zamanda uyanık değil. Çünkü işte bazı yerlerde geceyken öbür yerlerde gündüz oluyor saat farkından dolayı filan. Ama genel olarak herhangi bir yere aldığımız zaman dünyanın uyanıklık zamanlarıyla uykuda geçirdiği zamanları çok farklı. Yani işte ısı açısından farklı, ışık açısından farklı. Burada hem doğal anlamda hem yapay anlamda aslında birbirinden çok farklı evrelerden geçiyoruz ve her gün bu evrelerden geçiyoruz. Şimdi bütün bunları göz önüne aldığımızda mesela şöyle sorular bana özellikle çok ilginç geliyor. Birincisi, niçin uyuyoruz? Uyku gerekli bir şey mi? Uyumazsak ne olur? Mesela uyumamaya çalışsak ya da ne kadar zaman hiç uyumadan durabiliriz? Veya uyuduğumuz zaman ne oluyor? Bedenimizde ne gibi değişiklikler oluyor? Uyumak böyle hani bir otomobilin motorunu kapatmak, sonra da sabah tekrar çalıştırmak gibi mi? Yoksa uykunun içinde süre gelen bir takım mekanizmalar var mı? Bir tek biz mi uyuyoruz? Hayır, işte başka canlıların da uyuduğunu biliyoruz ama bütün canlılar uyuyor mu mesela? Bütün hayvanlar uyuyor mu? Peki bitkiler uyur mu? Kaç saat uyumalıyız? Belli bir saat uyumamız gerekiyor mu? Ya da işte kendimizi zorlayıp mesela 3-4 saat uykuyla idare etmeye kalksak olur mu? Bunlar uykuya ait sorular ve son 100 sene içinde aslında bu soruların pek çoğunun cevabı bulunmuş durumda. Uyku konusunda bilim alanında müthiş gelişmeler var. Biraz bunlardan da bahsedeceğim. Ben ta doktora yaparken bir Uyku ve Rüyalar diye bir ders almıştım. Şans eseri. Uyku konusunu dünyada tıp içinde çalışılabilir meşru bir alan haline getirmekte en çok katkısı olan kişi. William Dement diye bir profesördür. Stanford Üniversitesi'nde bir profesördü. İşte yani yaklaşık emeklilik zamanlarıydı. Hani son işleri olarak da böyle öğrenci kitlesine, geniş kitlelere uyku ve rüyalar konusunda bildiklerini anlatmak için böyle bir ders açtı. Unuttum şimdi ama en aşağı 400-500 kişinin falan olduğu böyle dev bir amfide çok ilgi gören bir dersti. O gün bugündür aslında uyku ve rüyalarla ilgili pek çok konuda benim ilgim sürüyor. Bu üniversitede aslında ders vermenin böyle bir tarafı var. Yani şimdi William Dement'in hiç aklına gelmezdi o senelerde ki ben o dersi aldığım zaman herhalde Açık Radyo'da yeni kurulmakta falan, böyle 1990'ların başları ortaları gibi bir zaman. Yıllar sonra adamın orada anlattıklarından ilham alarak böyle radyoda bir program yapıyoruz. Böyle hoş bir tarafı da var. Şimdi uyku konusundan bir de rüya konusuna geçmek mümkün. Çünkü uyku fizyolojisini anladıkça şunu görüyoruz. Uykuda aslında farklı evreler var. Ve bu evrelerin oluşturduğu yaklaşık 90 dakikalık bir döngü var. Bu döngüyü bitirip yeniden döngünün başına dönüyoruz ve işte 90 dakikadan hesaplayın, yani yaklaşık 8 saat uyuyorsak işte 5 kere falan bu döngüden geçiyoruz. Bu döngü aslında çok düzenli bir iç mekanizmaya sahip ve onun belli bir noktasında rüya görme ihtimalimiz artıyor. Hızlı göz hareketleri yaptığımız bir dönem. Şimdi burada da çok acayip bir şey var. Yani uykunun en derin yerinde birden gözlerimiz sağa sola hareket etmeye başlıyor. Bunu aslında yanınızda uyuyan birisi varsa aralık olan göz kapaklarından görebilirsiniz gözlerinin oynadığını. Çok acayip bir şey, beklenmedik bir şey aslında. Ve genellikle o dönemde, o evrede bir de rüya içeriği ortaya çıkıyor. Rüya içeriğinden de kastım, yani gerçek olduğunu sandığımız bir takım deneyimler yaşıyoruz. Çok canlı deneyimler. Hayal etmek, hayal kurmak gibi değil. Yani gözlerimizi kapattık, işte kendimizi bir deniz kenarında tatilde diyelim hayal ediyoruz. O kadar canlı olmuyor. Rüyada gördüğümüz zaman gerçekten çok canlı oluyor. Korkulu bir rüyadan uyandıysak nefes nefese bazen kalmış oluyoruz filan. Fakat bu rüyalar şahidi olmayan deneyimler. Yani yanımızda kimse yok. Ortada bir ortak fiziksel dünya da yok. Tamamıyla kendimizin ürettiği, kendimizin yapıp kendimize seyrettirdiği bir takım içerikler. Peki niye rüya görüyoruz? Yani tamam, hadi uykuyla ilgili soruları diyelim cevapladık. İşte belki fizyolojik olarak dinlenmemizi sağlıyor, bir takım başka yararları var falan. Rüya görmesek olmaz mıydı? Bu rüya işi nereden çıktı? Ya da herkes rüya görür mü? Bazı insanlar diyorlar ki yok, ben hiç rüya görmem, ya da 40 yılda bir. Bazıları ise ben her gün görürüm diyorlar. Aslında bunun doğru olmadığını da anlamış durumdayız. Herkes yaklaşık olarak eşit sürece rüya görüyor ama hepimiz hatırlamıyoruz rüyalarımızı. Hatta genellikle işte en son sabaha karşı gördüğümüz ve belki rüyadan uyandığımızda hatırladığımız rüyaları hatırlıyoruz ama 90 dakikalık döngüler içinde işte 15-20 dakika, belki 5 defa, belki 6 defa, belki 4 defa pek çok rüya görmüş oluyoruz. Buna insan inanmakta güçlük çekebilir. Ya ben hiç hatırlamıyorum hayatta, rüya falan görmüyorum diye ısrar edebilirsiniz. Ben de pek rüyalarını hatırlayan bir kişi değilim mesela ama bir uyku laboratuvarında birkaç gece geçirirseniz aslında fikriniz değişiyor. Yani çünkü uyku laboratuvarında bir takım elektrotlar size bağlıyorlar. Hem beyindeki elektriksel aktivitenizi hem de işte göz hareketlerinizi, kas durumunuzu falan monitör ediyorlar. Ve bu sayede hızlı göz hareketleri yaptığınız evreye ne zaman girdiniz, ne zaman çıktınız bunu dışarıdan görebiliyorlar. Bu hızlı göz hareketleri sırasında rüya görme ihtimaliniz çok yüksek olduğu için tam onun ortasında sizi uyandırırlarsa ve sizin de göreviniz uyandığınız anda işte sohbet etmek yerine, çünkü sohbet etmeye kalkarsanız gördüğünüz rüyayı unutuyorsunuz. Rüya içeriği çok hızlı bir şekilde unutulan bir şey. Hemen uyanır uyanmaz işte yanınızdaki kağıt kalemle aklınızda ne kaldıysa görmekte olduğunuz rüyayı not ettiniz ya da bir kayıt cihazına söylediniz, konuştunuz. O zaman görüyorsunuz ki evet, yani sizi gece boyunca 5 defa kaldırıyorlar ve 5'inde de birbirinden farklı rüyalar görmekteymişsiniz meğerse. İşte gece yarısı 12'de uyudunuz, saat 1'i çeyrek geçe işte 75 dakika sonra uyandırdıkları zaman kendinizi bir rüya görürken aslında buluyorsunuz, onu not ediyorsunuz. Bir daha işte böyle meğerse her gece ne rüyalar görüyormuşsunuz da hatırlamıyormuşsunuz. Böyle bir durum var ve bu herkes için geçerli. Bir başka, Ömer Bey bir şey diyeceksiniz galiba. Yani bu şeyi söyleyecektim. REM, yani REM uykusu deniyor buna. Rapid Eye Movement'tan çok sık kullanılan terimlerden bir tanesi değil mi bu? Peki bu laboratuvarlar aynı zamanda hayvanlarda da yapılabiliyor mu deneyler? Yani hayvanların anlatmasına, not tutmasına pek imkan yok ama gene de rüya görüp görmediklerini ve hangi sıklıkta görüyorlarsa gördüklerini anlamak mümkün olabilir belki, değil mi? Bence de öyle. Bu konudan gelecek hafta biraz bahsetmek istiyorum. Yani kedilerin, köpeklerin uyurken işte bu hızlı göz hareketleri yaptıkları evreye geçtiklerini biz bile dışarıdan bakarak görebiliyoruz. Göz kapaklarından belli oluyor. Laboratuvarda da elektrodla da bunu ölçmek mümkün. Peki ama o sırada mesela kediler, köpekler nasıl bir rüya görüyor diyeceksiniz. Tabii kedi köpeği uyandırıp sormak ve anlattırmak imkanımız yok, doğru. Ama ben orada da bir rüya içeriği olmasının en makul hipotez olduğu kanısındayım. Peki bir kedi rüyası neye benziyor diyorsanız, bence işte kedinin uyanıklık hali neye benziyorsa iyi kötü ona benziyor olsa gerektir. Yani kedi işte uyanıkken kuşların peşinde koşuyor, oradan buraya atlayıp zıplıyorsa rüyasında da büyük ihtimalle benzer şeyleri yapıyor olsa gerektir diye düşünüyorum. Ahtapotlar ve mürekkep balıklarında rüya çok üstünde çalışılan son zamanlarda bir konu haline geldi. O nasıl olabilir diye ondan da gelecek hafta bahsedeceğim. Onu gelecek haftaya bırakıp şimdi genel bir takım sorulara geri döneyim. Mesela bir tanesi de şu. Rüyaların bir anlamı var mı? Bu konuda epey bir tartışma var. Freud'dan başlayan psikanaliz geleneği çok önemli olduğunu, rüyaların önemli anlamlara sahip olduğunu, bizim kendi benliğimiz hakkında önemli ve güvenilir bir bilgi kaynağı olduğunu söylüyorlar. Ama buna karşı çıkan işte yeni nörobiyoloji teorileri de var. Bunlardan önümüzdeki haftalarda konuşacağız. Şimdi Türkiye'de mesela böyle cami avlularında filan kitaplar satılır. Rüya tabirleri diye biliyorsunuz. İşte alır bakarsınız orada rüyanızda şunu gördüyseniz şu olacak. İşte elinize para geçecek, sıkıntılı bir durum var. Kuş gördünüz şu anlama geliyor, kedi köpek gördünüz bu anlama geliyor filan. Rüyaların bu şekilde böyle bir sembolik sözlükle bütün rüyaların anlaşılması zor gözüküyor. Freud zaten diyor ki yani genel bir psikanalitik çerçeve içinde bir kişi hakkında bir analiz yapılmadan böyle tek bir sembolden şu anlama geliyor, bu anlama geliyor denemez, denmemeli. Bu anlamda rüya tabirleri aslında pek güvenilir bir kaynak değil. Bir de benim gençliğimde bu zihin beden meselelerine ilgi duyduğum ama işte ortada hemen hiçbir kaynağın olmadığı zamanlarda Ruh ve Madde Yayınları diye bir yayın evi vardı. Ömer Bey siz de hatırlarsınız, böyle incecik kitaplar basarlardı düz kapaklı filan. Benim orada ilk okuduğum kitap Astral Bedende Yolculuk diye bir kitaptı. Orada da iddia şuydu, biz uyuduğumuz zaman işte fiziksel bedenimizi terk ediyoruz. Böyle astral beden diye bir fiziksel olmayan bedenle uzak diyarlara seyahat ediyoruz. Orada neler olup bittiğini anlıyoruz, görüyoruz. Sonra uyanınca kendi fiziksel bedenimize dönüyoruz. Evet. Şimdi bu konularda yapılmış aslında pek çok çalışma var. Benim de ilgimi çekmiş bir mesele olduğundan epey bir literatür taraması yaptım. Şunu söyleyebilirim. Olduğumuz yerden dış dünyaya ait, örneğin henüz olmamış, gelecekte olacak herhangi bir olayın bilgisinin bize rüyada geldiğine dair hiçbir kanıt yok. Kanıtı geçtim, hiç o anlamda bunu destekleyen bir veri de yok. Yani rüya gördük, rüyada gelecekte ne olacağını anladık, dolayısıyla ona göre davranıyoruz filan. Bunlar maalesef tamamıyla zeminsiz, yersiz iddialar. Şimdi bugünlerde, gerçi son birkaç haftadır ara verdi ama bir mafya lideri biliyorsunuz videolar yayınlamaktaydı işte son birkaç haftadır. Herkes bu videolardan, bu videoların içinde başka şeylere herhalde dikkat ediyor. Ben de neye dikkat ettiğimi şimdi size söyleyeyim. Diyor ki, bu Sedat Peker isimli mafya lideri, ben sizin elinizde ölmeyeceğim, korkmuyorum. Çünkü aslında nasıl öleceğimi rüyamda gördüm, biliyorum. Yani gelecekte olacak bir olayı bildiğini düşünüyor rüyasında gördüğü için. Kendisine kötü bir haberim var, rüyalarla böyle şeyleri bilemiyoruz maalesef. Ama rüyalar anlamlı bir bilgi kaynağı mı sorusunu sorarken başka bir şekilde de bunu sormak mümkün. Freud diyor ki yani rüyalar bize gelecekten bir haber vermiyor ya da gaipten bir bilgi kaynağı olarak önümüze gelmiyor ama kendimiz hakkında, benliğimiz hakkında farkında olmadığımız hatta belki İşte bir takım represyon mekanizmalarıyla bastırdığımız içimizde var olan bir takım çelişkiler, istekler, inançlar hakkında belki bilgi verebilir. Bu anlamda bilinç dışımızın yani zihnimizin farkında olmadığımız kısımlarına giden bir kraliyet yoludur derken bunu kastediyordu Freud. Son olarak bir de şunu söyleyeyim. Rüya görürken genellikle rüya gördüğümüzün farkında olmuyoruz. Her ne görüyorsak rüyada bunu gerçek sanıyoruz. İşte o yüzden korkuyorsak korkuyoruz, mutlu oluyorsak mutlu oluyoruz. Belki artık hayatta olmayan birisini görüyoruz ve sanki hayattaymış gibi konuşuyoruz filan. Uyandığımızda fark ediyoruz ki bu aslında bir rüyaymış. Bunun nedenleri var. Yani rüya sırasında rüya gördüğümüzün farkına varamamamızın ya da aslında uyanıklık halinde başımıza gelse acayip bulacağımız şeyleri o kadar acayip bulmamamızın nörobilişsel, nörobilimsel nedenleri var. Bunları da ileriki bir programda ele alacağız. Fakat bazı durumlarda bazı insanlar rüya görürken rüya gördüklerinin farkına varıyorlar. Aa galiba ben rüya görüyorum diyorlar. Hatta bazıları bu rüya durumunu sürdürüp rüyanın içeriğini yönlendirmeyi de becerebiliyor. Buna lucid rüya deniliyor. Bunun hem nörobilimsel altyapısını konuşacağız ilerideki programlarda. Hem de ben bu konuda işte doktora yıllarında epey bir çalışmıştım uyku laboratuvarında filan da biraz onu da ele almaya çalışacağım. Genel olarak yani böyle uzun bir seride bu yaz ayları boyunca önümüzdeki iki ay boyunca uyku ve rüyalar üzerine işte pek çok ilginç soruyu cevaplamaya çalışacağız. Evet yani Freud'un rüya tabirleri ya da düş yorumları kitabını yazmasından bu yana 120 yıl mı geçti? Evet, evet. Ve pek çok bu konu hala büyük bir araştırmacıların ilgi konusu olmaya devam ediyor insanların yani. Nörobilimcilerin başta olmak üzere çok fazla şey bilinmiyor. Bu açıdan Sigmund Freud'un öncü bir rol oynamış olduğunu kabul etmemiz gerekiyor herhalde, değil mi? Bence öyle, evet. Yani herkes böyle düşünmese de pek çok şey öğrenilmiş durumda sahiden. Yani edinilen bilgi Freud'un zamanındaki bilgiye göre aslında inanılmaz artmış durumda ama hala cevaplanamamış bir takım temel sorular var. Şimdi bu konuyla ilgili ben anlatacağım başka şeyleri gelecek haftaki giriş programına bırakıp farklı bir şeyden söz ederek programı bitirmek istiyorum. Ara sıra bana şu soru geliyor, buna da bu program ve bu seri bağlamında değineyim dedim. Diyor ki bazı insanlar, ya sen bu programı böyle işte İngilizce yapsan bir podcast olarak, yani dünyada Türkçe bilen, yalnızca Türkçe bilen insan sayısı az. İngilizce bilen insan sayısı çok daha fazla. Çok daha fazla izlenir, işte daha fazla takipçin olur filan. Şimdi bu bana hiç cazip gelmiyor. Niye gelmediğinde aslında bu seriye bağlayarak anlatmak istiyorum birkaç dakika içinde. Bir tanesi yani şimdi ben bu işi, bu açık bilinç programlarını işte yaklaşık 8-9 senedir yapmaktayım sizle Ömer Bey. Önce Can Tombil vardı, şimdi Özdeş var. Açık Radyo dinleyen insanlara Türkçe olarak işte bildiğim, öğrendiğim veya konuklarla konuşarak öğrenmeye çalıştığım şeyleri anlatmak bana daha anlamlı geliyor. İngilizce bunu yapmaktansa. İngilizce olarak evet elbette yapılabilir. Benim oturduğum bu bölgede işte konuk olabilecek, İngilizce konuşacak MIT'den, Harvard Üniversitesi'nden, Boston Üniversitesi'nden bir sürü tanıdığım insan var. Doğru, böyle bir şey yapılabilir. Fakat radyoculuk benim işim değil. Yani ana işim değil daha doğrusu. Mesleğim de değil. Buradan bir para da kazanmıyorum. Öyle bir isteğim ya da beklentim de yok. Bana anlamlı geldiği için bunu yapıyorum ve Açık Radyo dinleyicisine aktarmak daha anlamlı geliyor. O yüzden bir İngilizce podcast serisi falan düşünmüyorum. Bir de şunu söyleyeyim, ben hep devlet okullarında okudum. Yani ilkokula, ortaokula Ankara'da devlet okullarında gittim. İşte liseye, üniversiteye, İstanbul'da devlet okullarına gittim. Hiçbirine neredeyse 5 kuruş para ödemedim. Halbuki bu okulların işte öğretmenlerinin maaşları vardı, müstahdemler vardı, işte okulu badana yapan insanlar filan, yani bir sürü para gerektiren aslında kurumların içinde okudum. Bu bence sosyal devletin yapması gereken bir şey. Yani eğitim de sağlık da herkese ücretsiz olarak sağlanması gereken bir hak diye düşünüyorum. Benim zamanımda en azından öyleydi. Ben öyle okullarda okudum. Ama burada bir borç da oluşuyor. Bir yurttaşlık borcu ya da yurttaşlık görevi. İşte ben de öğrendiğim şeyleri böylece aktararak biraz bu borcu ödemeye çalışıyorum. Ben en azından kendi kendime böyle görüyorum. Şimdi fakat asıl söylemek istediğim şey bu değil. Asıl söylemek istediğim şey biz bu seriyi hazırlarken işte böyle yaklaşık 10 program falan oluşturduk ve konusunun uzmanı nörofizyologlarla, nörobilimcilerle, işte psikanalistlerle, psikologlarla, değişik değişik insanlarla konuştuk. Orada şunu bir kez daha çok çarpıcı şekilde gördüm ve bunu söylemek isterim. Ben böyle bir seriyi İngilizce olarak mesela burada yapsam ve işte Harvard ve MIT'nin hocalarıyla konuşsam içerik kalitesi açısından çok farklı bir şey ortaya çıkmazdı. Yani dünya standartlarında bir seri aslında Türkiye'de bu konuda çalışan akademisyenlerle ortaya çıkabiliyor. Çıktı da bence. Seriyi dinledikleri zaman bunun yargısını tabii dinleyicilere bırakmak gerekir ama ben bunu çok önemli görüyorum. Böyle şeyler kendiliğinden olmuyor. Yani bu tür bir kalitenin Türkiye Akademisi'nde olması, Türkiye Akademisi'nin bütününde böyle bir şey olduğunu söylemiyorum. Aslında akademinin çok kan kaybettiği falan kanısındayım son zamanlarda özellikle. Fakat hala eskiden gelen böyle bir temel var. Bunu büyük ölçüde Cumhuriyet Projesi'nin bir katkısı olarak da görüyorum. Bu kendiliğinden olmuyor böyle şeyler. Yani nörofizyoloji konusunda, işte uykunun nörobilimi konusunda ya da psikanaliz konusunda ben birileriyle konuşmak istediğim zaman sahiden dünya standartlarında bunu anlatabilen, bu konuda araştırma yapabilen insanlar karşıma çıkıyorlar. Benim de bu programlarda en hoşuma giden şey aslında böyle insanlarla tanışmak, onlardan bir şeyler öğrenmek oluyor. Bu serinin ilerleyen bölümlerini dinledikçe aslında bu söylediğimin örneklendiğini gösterebileceğiz diye umuyorum. Dolayısıyla bütün konuklara da buradan şimdiden en baştan bir teşekkür etmeyi borç biliyorum. Evet, esas itibariyle ben de şey olarak yani radyonun kendisini de bu tarz yani topluluk radyosunun ve bir ortak alan olarak, müşterek olarak radyonun da böyle bir işlevinin olduğunu da yani bu Açık Bilinç programında da dizilerde de görüldüğü gibi böyle bir tür kamusal, toplumsal bir hizmette de tırnak içinde fazla da abartmak istemiyorum ama böyle bir işlevi olduğunu ben de düşünüyorum doğrusu. Evet ve Açık Radyo'ya da tabii teşekkür etmek lazım. Yani Açık Radyo'da program yapan bütün gönüllü programcılar bunu bir işte belki yurttaşlık görevi gibi görüyoruz, belki başka bir şekilde görüyoruz, belki hoşumuza gittiği için oluyor. Neyse herkesin farklı bir isteği ya da motivasyonu olabilir ama bunu kendi başımıza yapamazdık. Açık Radyo buna vasıta oluyor, bu sayede yapabiliyoruz. Bunun da değerini destek haftasında değiliz farkındayım fakat bu seriyi oluştururken işte ulaşabildiğim, konuştuğum, kendilerinden akıl danıştığım insanların çeşitliliği ve getirdikleri içerik kalitesinin çarpıcılığı yüzünden bir kez daha söylemek istedim. Evet galiba süreyi de tamamlamış oluyoruz. Evet, gelecek hafta uyku ve rüyalar konusundaki en temel meselelere bir giriş yapmak istiyorum. Ayrıca konuklarımız kim olacak, hangi bölümde neyi tartışacağız bunları da anlatmak istiyorum. Arkasından da işte çeşitli konuklarla uyku ve rüyalar konusundaki benim en azından aklıma gelen bütün sorulara cevap vermeye çalışacağız. Çok teşekkürler Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Dikkatli olmanızı bir kez daha lütfen hatırlatmamıza izin verin. Ve maske, mesafe ve musluk diye adlandırdığımız tedbirleri ve bir de kapalı mekanların havalandırılmasını katiyen ihmal etmemenizi rica edelim. Ve huzurlardan ayrılalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.